yakamta ne ko allimni mimma allamaka Allah muneko may magale ci yalla ñew nak ne abasa wa tawalla an jahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ba sar ba sori tabarakallah wa nahnu dhalik yi nga xamne kon moy wizrak moy yi non la amé ci bir alquranul karim sun baram subhanahu wa ta'ala jaar ci ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni mo dem ci buñ wax tafsil mune wa innama wasifat dhunubul anbiya bi thiql wa yasghair maghfura lahum mune dhunubul anbiya jaar jaari yunus bi alayhi salatu wasalam ni tudde ko absaf mune ay ñoom tay tuul ci lay doon yo xamni jéggal nañ leen ko sutural leen ci ndax yittel gum leen di yittel ak rëcc guñ ko rëcc waye ñu ngi tuuti tuuti saqilatun 'indahum li shiddati khawfihim min Allah lu diis diis lay doon ci ñoom lu reey reey lay doon ci ñoom ndax xam guñu xam yalla ak ragal guñ ko ragal كما ورد في الأثر إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه التسهيل لعلوم التنزيل جوك نينتل ختم نياري تيمير اك جيروم بن فوك اثر بن انا اثر موي واخ جو مانا جوغي تي اب صحابه ولا التابعي دانيو خبر di wax hadith di wax athar mune ab julit ko gam yalla mom day gis ay bakaram mutal ni jabal uhud ci mom nafiq nak mom day gis bakaram mu melni rek wéñu koy tim dinaaw mum duk upp wax joju ma nga ci at-tashil li ulumi tanzil bima jinjon legi ci xatum ñent ci jukim ñentel ba katum ñaari témer ak juroom ben lolu la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla defal ko bokku do ci xewal yi wa rafa'na laka ñeekatil la zikrak sa turwi ñeekatil la sa turwi yeekatil la say mbir ko wel sa maqama ci aduna ko wel sa maqama ci al-akhirah sallallahu alayhi wasallam lankale turum bi ak turum bi lankale turu yalla bi manam yalla lankale turum bi ak turu yalla turu bopam mujahid mu ne yoonte bi yalla def nako duñu ma tuddu te tudduñu la fuñu ma tuddu nek tuddu la hatta adam ne rafa Allah dhikrahu fi dunya wal akhirah falaysa qatib wala mutashahhib wala sahibu salat illa yunaji أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من كل خطبة كل ذكر ولا كل تدبات شيء دي بغا دوج الاسلام كوم تما ندون تي ني دوكا ديف موك ولا بو كوي جولي ما كوي نود لود من أشهد أن لا إله إلا الله واي متك وأن محمدا رسول الله لولي ما نياري خاجي شريعه ashhadu an la ilaha illallah ben bamun wa anna muhammad rasulullah ben bamun ashhadu an la ilaha illallah molay dugal ci nga engagé wu ne yalla legi bokku na ci l'islam bokku na ci diine ji nga xamne mom nga yonni ki nga xamne modi muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yalla ne kon ginaaw bokku nga legi nak del dem ci mom mu lay jangal mu jangé fenn fulul mom yim la ne mako wax rek mako wax yum la ne waxumako waxumako yum la tere nang ko bayyi yum la digal nang ko def lola moy wa anna muhammadan rasulullah nga xamne kon ci mom ngay tibbe ci mom ngay jele do yok ci limu andi wagn ci sax mo gën yok ca lola moy bid'a lola moy yi nga xamne moy qasa balad yak yunu demi salawatu wa salamu alayhi ni la yalla bolé turum ak turum ku nodd wax ko dikna ci hadith mune atani jibril faqala li ya muhammad in rabbaka yaqul atadri kayfa rafa'tu dhikrak قلت الله تعالى اعلم قال انما ذكرت ولا قال اذا ذكرت ذكرت معي مختصر ابن كثير جيك نيتال با خاتم جوروم بن تيمير اك جوروم فوك اك نيار منيكو جبريل دا فا نيو بن بيس نيكو ياو يونتي بي يالا نانا نا خام nga nan la yeketele sa turwi munako yalla rek xam munako yeketti nako ba nga xamne fuñu nak fuñu ko tudde rek tuddu lafa yeketti na sa turwi ba nga xamne fuñu la tudde rek tuddu ko fa ci téré mo wax legi ci la nek muy mukhtasaru tafsir ibn kasir ci jukki bi ñettal ba mo dem ci tafsir muy wax al bahr al muhit mom jukki bi juroom ñettal خاتم نين تيمير اك جوروم نيت فوك اك جوروم نيت من حرم الله ذكر الرسول بذكره جل وعلا في كلمه الشهاده والاذان والاقامه والتشهد والخطب وفي غير موضع من القران واقص على الانبياء واممهم ان يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم البحر نانا يالا دا لنكل تورم وي اك تور يونت بي عليه الصلاه والسلام ديف كو سي باتي شيدي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ديف كو سي باي نود بو يكتي اشهد ان لا اله الا الله يكتي اشهد ان محمد رسول الله ديف كو سي لقام ديف كو سي تايا برني باي تايا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين غدا اشهد ان لا اله الا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ديغاي تاي كون تودان لا يونس بي عليه الصلاه والسلام بودي خطبه بون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه بو عفيتي واشهد ان لا اله الا الله دنجي تك وان محمدا رسول الله ولا عبده ورسوله مدح حسان بن ثابت يولو يونت بي لاون صلى الله عليه وسلم بودان نيك سي واتام مبو عربي نيوان انديل كو بعد يو خامني مانيس نكو نياك خام mu andil ko baat yoy mom tam tekku ci wetam hasan ibn sabit radiyallahu anhu ben bis mu diko wax mu ne ko wa damma ilahu isman nabiyyi ila ismihi isa qala fil qamsil muazzin ashhadu fil qamsil muazzin ashhadu wa shaqqalahu min ismihi li jillahu فذل عرش محمود وهذا محمد حسان بن ثابت من يالا متقل تورم ويك تورينتم بي با نود كات دي جيرومي جولي ييب سا بوتي نود بو ني اشهد رك بو ني ان لا اله الا الله تك واشهد ان محمد رسول الله من يالا خوتيل كو تي تورم ني ngir magale ko ngir woné ko ba ñepp xamné ki la ngana ko waaw mune fazul arsh mahmud wa hadha muhammad mune fazul arsh moy mahmud yalla ay muhammad moko xottin ci turam yi jox ko ci li tabarakallah motax sunu mag ñu bax ñi rajala wa anhum ñamet ci walu jangal ñu ci yunti bi ali sallallahu alayhi wasallam wacc wayam nga deg maam brontuba nan ko lam yabdu مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا سمج امام شيخ الحاج مالك نانكو لو لم يلح في فضاء الكون طلعته تبقى البريه في الظلماء اقيرن اقيرن اقيرن يالنا يالا فايل نولن ورفعنا لك ذكرك كون يالا ييكتيل كوتورم بي في تور يونتي بي عليه الصلاه والسلام تولو تي ادونا وين تور ودل تورم تولو في تور يونتي بي عليه الصلاه والسلام تولو تي ادونا ñen tour wudul turam bi tollu fa ko fi deg ma tuddu muhammad mom lañ ko tudde ko tuddu lamin mom lañ ko tudde muhtar mom lañ ko tuddé tour yo xamné ñom taaha yu ñu démé yépp mom lañ ko tuddé al muntaqa muntaga yo yépp tour yu ñu tibé sallallahu alayhi wasallam fazul arshi mahmudun wa hadha muhammadu ci bir al qur'an wa rafa'na laka dhikrak ñu yëkëti la sa tour bi ba nga xamné ko wéna salawatullahi wa salamuhu alayhi dañ xaj ba nga noon moy xaju won ko xewal yi nga xamne mom lako defal yaatal dem fi sipil ko yanam yeketel ko turam waaw yaatal dem fi sipil ko bi yanam tabarakallah yeketel ko turam kon nak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra benen xaj bango fa inna na nga xamne li woor moy ma al usri andna jafeñal yusra yombal bu jafeñ jafeñ di ñew ma bu yomb yomb ñoy and tuuti lay nekk rek jafeñ jafeñ jeex yomb yomb tok suratu sharhi ay juroom fa inna ma al usri yusra jafeñ jafeñ nak moy leg leg moy jitu te fi jitu yomb yomb ñew ñaari moy dakk yomb yomb jitu jafeñ jafeñ ñew waaw motax boy doora dugg ci ngir leg leg jafeñ jafeñ mo cey dugg na dem ba yomb yomb ñew ñepp nak tabarakallah ali sallam bi may da'wa ci bir makkatul mukarrama lu nek daj nako ci bir ñi nga xamne ñoma dañ wo nek ay jafeñ jafeñ metti di dugg ci biru neet di fa julle di fa jange di fa def yeb muy darul arham ibnu abil arham ba ñu genné ci biti tabarakallah ñepp degg len yef ya tambule yomb di yomb ba suñu jaay suñu taxaway tay bi manam بعض الضيق ياتي الفرج تيت جيناو بو خاماني متنا لول يكون المخرج المفسرون موي فريكدي نيا يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو نيكي مكه تي قتاي باب نيكي تايبا مام موكي صحابام تي لين كو يوبو نيب موي لور ييغا خامني مشركون ياغ لين كوي تك ديكو تك نيغا خامني نيو گم ci lako yalla tabaraku taala digi al yusru ci lako digi al yusru gina bim ko wagné né limal ko xewal yi nga xamné mom lako xewale fi awwal sura tahliyatan wa ta'nisan lahu sallallahu alayhi wasallam na xelam dala ci ruham dala ci yaakaram degeere ci melni dal bo don ci misal da nga nan sunu borom tabaraku taala def nako ci la xewal xewal yi سبحان ولي جبل ان الذي انعم عليك بهذه النعم الجليله سينصرك عليهم ويظهر امرك ويبدل لك هذا العسر بيسر قريب ولذلك كرره مبالغه ان مع العسر يسرا ننيو نكون لما الخير اللي ممكن نفعل تي نجل بن صعب nako ki nga xamne mo la xewale xewal yi may la deun bu yaatu ci pinna sa yam bi yekati la sa tour mi ah so la waxe ne bu ëllëgé dana la dimbalé lolu war nga ko xam lu jégalé doon motax as-sahaba ku ñu wax khabbab ibn al-arat dafa am benn bis mu ñëw ci kaadu gi fekk fa ali sallallahu alayhi wasallam ni soolu dina ca yamu nek mu dik ne ko yow mi yalla yoni té nga ñaan nak té nga ñaan nak yalla dimbali ñu mbir mi metti nak ñaanal ñu yalla mu dimbali ñu mbir mi metti nak ah yunus bi alayhi salatu wasalam ne ko da ngeen yakamti nit daana ñew ñu gas am tax duggal ko ci biir xar ko ñaari xar té itam do deug mu ne of duñu dalu ginaaw ci lañu nekkon daana ñu ray ab yunus ray ala ñu ma andal ñepp té kenn duñu of ci ñom duñu onk da ngeen yakamti rek waye bala yag dana ñu tok fi nit jogi fi tukki dem ba ñew te lu ragal dara ci yoon lu xana ci lu gu nara lek ay xaram fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa yati ay sayati al faraj ba'd al dayq wal yusr ba'd al usri fala tahzan ma tax nak ñi nga xamne dañu daan lebal ñu wax ni bukki fu masane xif rek tambale retan ndax xamna ne ginnaw xif rek da day tege waye fu ma sere rek tambale joy ndax xamna ne ginnaw reg xifa day tege mom buki wa fil hadith lan yaghliba usrun yusrayni mune jafagn jafagn munta man ñaari jafagn jafagn wala ben jafagn jafagn munta man ñaari yomb yomb bi maana ci digeunte yusran ak yusran la ben usru nek waaw ci digeunte yusran ak yusran la ben usru nek mun nak lan yaghliba usrun yusrayni akhraju al-hakim wal-bayhaqi hakim ak bayhaqi jene nañu hadith bobu tabarakal lan yaghliba usrun yusrayni ben jafagn jafagn munta mud ñaar yomb yomb kon sa bu jafé rek tabarakallahu ilamu yomb waye dama damay nak buñu nekk ci jafagn jafagn jambat yu ñaare moy yagal jafagn jafagn ya jambat yu bari ñaare moy yagal jafagn jafagn ya su ko defé buñu nekk ci ay jafagn jafagn bu ñepp déré bakk yalla subhanahu wa ta'ala rek rombu jafagn jafagn ya yomb waye buñu nekk ci jafagn jafagn nak wérante yi japp fi japp fele tabarakallah légui duñu mëna bayyi yoyu ñeegi jafagn jafagn daf ñuy jaf lool moy ñaarelu xaj bi ci sar bi mu ñoo ci ñettel bi te moy bi koy jéxal fa iza faraghta munako ha munako fansab fa iza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab so da'awate fa iza faraghta ya muhammad min da'wati al-haq fajtahid fi ibadati al-qaliq min da'wati al-qalq fajtahid fi ibadati al-qaliq wa iza intahayta min umur ad-dunya fa'atib nafsaka fi talab al-akhirah الفراغ موي نفخ با ام تان بو خامني سا بروم ماكاي موم تي ياو نفخ با ام تان بو خامني دا نتي جانغ القران يورتي سنه يونتي بي عليه الصلاه والسلام تي نين كو ييري nga diko dunde nonu ام تان بو خامني نيب تي تان بي باتاي تي ngay ديالك سا بروم diko خالات تي ويت اك موم yéel yow kefe lolu moy faysa faraqta fansab julli yek yep ci lay dugg mo la ron wax ci suratul asr bi nga xamne mi ci sunu karam bi ñu nekk ci layli tabarakallah may ñam ci saru tim mu di juroom ñen fukki sar juroom ñen fukki lu sar ak juroom bok ci sar yi wacc makka nga xamne mat nañu juroom ñett fukk ak juroom ben di jangal ni yalla yalla mo yoonu yonenti ku de dana dekk jom ñetti aya la lolu mu ci jangal nak mom sar bi ñaari tomb la ci jël wala ben tomb la ci jël moy ku de dana dekk waye jitalé ko benen tomb nak bo xane moy tera nga yalla defal doomu adama ci kaw suuf te itam mu war ko yeyo parce que taxaw mom do ma dem sar ba ngi tambale ci giñ ci barab yu sel yoy nga xamne ay barab yu ñu teral la suñu borom tabaaraku ta'ala defal barab yu lu barab yu bari amut ba tax teran na yoy sel te yoy barab yoy jago ko seen morom yi amuko ni sandal barab yi moy wacc defa yalla wacc yi wahyu ci yonent mi alayhi musallatu wassalam ak ndawam yoy yi net ci yonent baytul muqaddas jabalut tur makkatul mukarram mudi net barab yo xamna net ci yonent siwe nañ fa feñ fa mudi isa alayhi salam ta baytul maqdis musa alayhi salam ta jabalut tur رسول الله صلى الله عليه وسلم دي محمد في مكه المكرم يالله تيني تي نيت برب يويو ناخ سلتي جي نو ام اك تراغي نو ام اك يوننتي يويغا خامن نيو فا فاج اك وحي يالن يالله يوني تي والو اي شريعه يويي با تي يالله جيني yoyu teranga rek tax mu yoni yonenti yoyu yoni waye bi dama ganto yonenti yoyu barab yoyu gest yoyu lako yalla dello ila asfali darakat ila asfali darakati jahim sar dina ci ñew wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin bi sar bi joge dadi wax ñe ko soufelen ci xel mu gatt bi ñu am ba taxal na weddi dekki xel mu ñaaw mi ñu am ba taxal na weddi dekki ginaaw tekkal yu leer yi nga xamne day tekkale mabdaay suñu borom tabaaraku ta'ala ci bind gi ñu bind al insaan fi ahsani shakl wa ajmali sura laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim bi saar bu joge dani leral nak maanu tek suñu borom tabaaraku ta'ala ci ni ñuy jëflanteek ñiko gëm ak ni ñuy jëflanteek ñiko weddi ni ci nak ak maanu te la ñiko gëm di sonn gudde beccëk nete ya muy diglé seen camtaray katan di bayyi ya muy téré amna lu mu leen dëjël ñe weddi lolé du leen tax xey du leen tax gont ñamit amna lu mu leen dëjël fa ma yukazzibuka ba'du bid-din أليس الله بأحكم الحاكمين نحن فيها تقرير للجزاء للجزاء وإثبات للمعاد لولو موي نسار بي أمبو يعني ميالا جمبلي بني ديگكو تبارك الله تجري نيوكو تبركو لكي ندغل نيو دفكو لكي تريني بايكو بسم الله الرحمن الرحيم يعلا نينا والتين والزيتون من الجنات تين اك زيتون تين اك زيتون دي نياري دوم بن بي ابن عباس ن تينكم الذي تاكلون موشن اولي بي نين دي ليك تاي دي داس مني وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت موي زيتون تيغو غراب ديو بيغا خامني موم نين دي نال دي تي ген ديو بودون تاي ني غيرتي مل تي نين لا خامني دا نكاي دبو سيسال كو ديف كو تي ساكو نال كو مو ام راكل ديولين لي مل نونو nga xamne mom la niata di def zaytun nul lay def barki bu bari mo ci nek te ne ko xam mom zaytun ndax barki bu bari mo nek ci gerte ak ni ko xam fi nak gerte lañu gëna xam waye ñom ñaar bokku nañ ay and gerte bo baye ba nopi ngoñ mi day am njariñ kenn mi am njariñ xoti am njariñ nga jël kemb gi segal ko diw ga am njariñ rakal ja am njariñ tabarakallah mom gerte nun la barkele waye li tax mu andi ko moy misal la zaytun ak tin ni ñu barkele nuko seggan ba nopi ci ngeen di gis tabarakallah ñu nas ci ay kurus kuruzu zaytun yoy nga xamne le la nga gis nak ñi yoko di ci tocci toccal tafsirul qurtubi jukki fuk ak juroom ñent khatim temer ak fuk la ci ibna lañ wax indi wax ibna abbas joju tinukum allazi taqulun wa zaytunukum allazi tahsurun minhu zayt benen serigne bi wax ci kirama mune yalla tabaaraku ta'ala dafa giñ kessa nga xamne fa latin sax ak fa zaytun sax ni fa inna tina yanbutu kathiran bi dimashq wa zaytun bi bayti muqaddas al bahr al muhit dukki jurom ñet xatum ñen timir ak jurom ñet fuka jurom ñant rek rek ma mune yalla dafa giñ ci barab ya nga xamne fa la ñaare garab yoy di sax yu tin ak zaytun من اللي أبو تتين من اللي سخت دمشق اللي أبو تزيتون من اللي سخت بيت المقدس لا ميت بوك دي سيدلو ñok doom adama yi ñoy yam ci tim kan yalla yi bok ak bayima yi ba demé asi wala europe bayima yi amna bayima yo xamne fa lañ mëna dund bu ñëwé afrique am ñu fi mëna dund hatta bu ñëw ci réew mi bo jëlé fas yobuko sigansor bokku te nga jël fas yobuko kadior wala bawal bu jëlé kon lolu nga xamne moy barab yi yalla di def te barab bu ne seeni bayima dekk fa li len gis ci dekk mi la bay yi bayu casamance la mu xawa wuté ak suñu bay yi tabarkal yoy ci aduna ci dama ci misal ci bayima yi picci yi ibnu lay picci yu ne ak barab yi nak bo demé ci golo yek ñay yek ñen ñu nek suñu dekk nun la tin ak zaytun mom tam bok ci meñni di xam ngeen pom amna fum nango dekk ndax lim bëgg ci sédday fuko amul mom du fa dekk foko fa jé du nango bëggu nit ay loxo yo xamne dang koy ngab ak say loxo ni te dom bi ñorugut na yor ko te solo ga ak yu ne demé mu jëfé am lool mom momi bokku tak ñoom sumpa ñoom sidem ak yu ne demé te sidem yene ci biti it wuti nak sidem yi fi sidemu afrique bokku tak sidemu asi wala sidem yoy nek ci barab yoyé yoy kon nek ay mbir yo xamné sunu borom tabaaraku ta'ala hikam yi nga xamné mo ci nek mom la xam waye nak biñu ko joxon ci walu gëstu tabaarakallah motax bi ñaari wax yoyu ñëwé day tekkal na yalla tabaaraku ta'ala jabalu tur ak baladul amin ak baytul maqdis giñ gi ci sunu borom giñ teranga ya ca nek ak ñu xol leen setantal leen motax mu joxoñ leen tabarakallah wacc fa al wahyu war risalat as samawiyya was tini was zaytun yalla giñ na ci ñaari garab yoy muy barab nak bo xani bi waccu kay wa turi sinin mune giñ na ci turi sina tur moy awda sina moy wu barkel wa turi sinin ak doju barkel wi wala doju wu tedd wi yalla kon giñ ci al jabal al mubarak alladhi kallama alayhi musa wa tur sina ci shajar al kathir muy dañ wo xamne wu bari ay garab la rafet te barkel ba demé ci al ghasim muné summi yasinin wa sina li husnihi wa li kawnihi mubaraka muy dañ ko tudé sinin tudé ko sina turi sina ndax rafetay ba li nga xamne mom la barkele mom dañ wo bepp mon bepp dañ bo xamne nak amna ay garab te meñni bo demé ci alquran wala ci lugha arab dañ koy tuddé sinin wala sina bo demé ci tafsir alghazin jukki ñentel xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak juroom ben lañ ci amat wax joju indi ko ci muy benen barab turi sina wa hadha albalad alamin mune ma nga yok ngi li digiñ ci dëkk bu am ko lu te bi al balad al amin moy makkah al mukarram dekk bi nga xamne ku fa dugg rek sa ñakare jeex ci sa bakkan sa ñakare jeex ci sa ruh yu bare bare dootu la dal ndax makkah desu fa dugg ñu bocc ci paaka dakk la desu fa dugg ñu bocc ci fetal dakk la desu fa reer la ib wër ko do ko gis al balad al amin la dekk ba tuddu makka den su fa am soxna it ñepp ne am na ko xamne wolu wo ko ci ndax sunu borom dafa teureul lo xamne def ne su ngeen ko teureulee malen gaddu li ñu ne ko kon teureul nañ ko fal ya'budu rabb hadha al bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf dekk bobu mo tax yalla diko tudd al baladul amin sécurité ba fa nek nekul ci dekk yu bari al baladul amin man nga ñew bank ñu wagnal la 10 million ak juroom nga jënd mbusum perméable mum xaj def ko ca nabbi dem te kenn dula dab al baladul amin al baladul amin sunu borom tabaaraku ta'ala mu ngi nan ci alquran awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan ويتخطف الناس من حوله يالا مون داينا رك مثال داينا اكزامبل داينا تولالي ماك نيغا خامني يالا كو ديف حار